سورة عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสม อ عبس وتولى جاءه الأعمى เขามุฮัมมัดทำหน้าบึ้งและผินหน้าไปทางอื่นพระชายตาบอดมาหาเขา วะมายุดรีกะลัลละฮูยัซซักกะอาวยัซซักกะรุฟะตันตะอฮุดดิกร อและอะไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้หรือเพื่อรับคำตักเตือนเพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา อัมมามันสตักนาฟะอันตะละฮูตะซัดดาวะมาอะลัยกะอัลลายัซซักกา ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วเจ้ากลับต้อนรับขับสู้และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าการที่เขาไม่ซักฟอก วะอัมมามันجاء ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายามและเขามีความกลัวเกรงเจ้ากลับเมินเฉย كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น ที่ซุฮุฟมุกัรรมะตินมัรฟูอะตินมุตะฮะเราะตินบิไอดีซะฟะเราะตินกิรอมินบะเราะ ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติที่ได้รับการเทิดทูนได้รับความบริสุทธิ์ด้วยมือของมะลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติทรงคุณธรรม กุติลัลอินซานุมาอัคฟะรฮ มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร มินอัยชัยอินคอละกะฮูมินนุตฟะตินคอละกะฮูฟะกัดดะรฮ จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงให้บังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขา ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره แล้วพระองค์ก็ทรงแผ่วทางให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ให้เขาตายไปแล้วให้เขาลงหลุม ثم إذا شاء أنشره ครั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็ส่งให้เขาฟื้นคืนชีพ กัลลาลัมมายักฎิมาอัมรฮ ไม่ใช่เช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขา ฟัลยันฎุริลอินซานอิลาตออามิ มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิ อันนาศบะบนัลมาอะศบบะ เราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไร ซุมมะชะกะตุนัลอัรฎะชักกันฟะอันบัตนาฟีฮาฮับบะ แล้วเราได้แยกแผ่นดินออกไปและเราได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นจากในแผ่นดิน วะอินบะวะกอบบะ และองุ่นและพืชผัก วะซัยตูนวะนะคลา และมะกอกและอินทผลัม วะฮะดาอิกะกุลบะวะฟากิฮะตันวะอับบะ และเรือกสวนที่หนาทึบและผลไม้และทุ่งหญ้าม าตาอัลละกุมวะลิอันอามิกุม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า ฟะอิซาจาอะฟิสซอค ครั้นเมื่อเสียงกัมปนาตมาถึง ยะอ์มายะฟิรุลมัรอุมินอะคี วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขา วะอุม และจากแม่ของเขาและพ่อของเขา วะซอฮิบะติฮิวะบะนี และจากภรรยาของเขาและลูกๆของเขา ลิกุลลิมริอิมมินฮุมยะอ์มะอิซินชะอ์นุยุนี สำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้ว อูจูฮุยยอมอิซิมุสฟิรตุนฎอฮิกะตุนมุสตับชิเราะห ์ลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราะดีใจร่าเริง วาอูจูฮุยยอมอิซิอะลัยฮากะบะรตุนตัรฮะกุฮากะตะระห ์และลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้น อูลาอิกะฮุมุลกะฟะรตุลฟะจะรห ์ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว